you lay beside me, and your tears caress my hand. Then I realize, dear, you make me feel a happy man. When the sun shines through the curtains, and some sunbeam frees your eyes, to find you're still sleeping in our little paradise. The day begins, and we must do what we have to, so you have to leave. Tell you, I surely won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to, so you have to leave. Day begins, and we must do what we have to, so you have to leave. Prachtige muziek van Greenfield & Cook, van heel lang geleden. Ja, een beetje gek natuurlijk, aan het einde van de dag, The Day Begins. Ja, je zou het er ruimer kunnen zien, straks over een uurtje begint een nieuwe dag. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuis. Ja, zo is het toch. Hey, welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je me een uur gezelschap houdt. Want ik heb lekkere muziek voor je in de aanbieding. Om een beetje te ontspannen. Zo, ja, lekker op dit uur. En we hebben ook een paar gezellige en leuke onderwerpen. Maar ook kritische onderwerpen. Dus, we gaan het straks hebben over een mooi verhaal. Vergroen de woestijn en Cooling Down the Planet samen met Just Dig It. Je ziet de reclamespotjes de laatste tijd vaak op televisie. Maar nu praten we met ze over wat ze allemaal doen. Ook een column van Midas Dekkers. De boeren die wilden helemaal geen vooruitgang in zijn stelling. Nou ja, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En Jeroen van Gent is ook van de partij. Daar gaan we zo meteen mee beginnen trouwens. Hij is de straat op gegaan met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, door wie bent u de laatste tijd positief verrast? Goeie vraag. En de antwoorden, die hoor je straks hier over een minuut of 10. Hier bij jouw eigen lokale omroep in de late avond. Well, someday better than others, but I fear no thing as long as you're with me. They say everything it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart. Guiding your direction when you're right through the dark. And they say everything it happens for a reason. You can be flawed enough. For a person, someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Dit is de late avond. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn. Geweldig toch, dat stukje muziek van Kate Bush. Ik geniet er echt met volle teugen van. Van The Man With The Child In His Eyes. En You And Me met You And Me uit 2014. Overkomt u het wel eens? Dwars door alle dagelijkse beslommeringen heen gebeurt er opeens iets heel bijzonders. Iets dat u eigenlijk niet had verwacht. De wonderen zijn immers de wereld nog niet uit, dus. En opeens heeft u weer hoop in de medemens. Door wie bent u trouwens? Dan, de laatste tijd positief verrast. Jeroen van Gent ging brutaal de straat op met zijn blauwe late avondmicrofoon. Vroeg het u en hier zijn ze, uw antwoorden. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Dat is een hele lastige. Daar denk ik niet heel vaak aan. Tussen u beiden of van buren of ja, noem maar op, familie. mensen kunnen elkaar verrassen. Hè? Dan kan buren kunnen komen zijn. Maar wij hebben sowieso wel hele aardige buren. Kijk. Al sinds het begin dat wij kwamen wonen. Dat was eigenlijk toen al onze positieve verrassing. Toen eigenlijk al. En we staan nooit negatief in het leven. Nee, dus, ik zie overal wel positieve dingen in. En jij ook. Ja. Dus het is niet echt dat wij echt snel positief echt een verrassing... Het is eigenlijk gewoon dagelijks. Zoiets. Ja. Zoiets, ja. Ja. En die verhouding met die buren is ook goed gebleven. Ja, zeker nog steeds. Nou, ja. Dat is op zich al een hele verrassing. Dat is best wel moeilijk. Dat is zeker een positieve verrassing, dat het gewoon zo gebleven is. Dat is best wel lastig altijd. Je zit op elkaars lip, zeg maar, zeggen ze dan. Zo'n ouderwetse uitdrukking. Ja. Zeker. Maar dat loopt dus goed. Ja, zeker. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Door wie? Positief verrast. Dat is even, nou, dat niet geloof. Dat is het eigenlijk. Nee. Jij zou natuurlijk nou moeten zeggen door mijn man, maar... Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Dat had een goed antwoord geweest. Maar het is geen verplicht... Nee. Nee, aangenaam verrast. Nee. Positief cadeautje kan ook, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Nee. Dat hij een nieuwe fiets van me gehaald heeft bijvoorbeeld. Nou. Een elektrische fiets. Nou. Maar dat is niet zo. Oh, dat is niet zo. Nee. Maar dat is een hele kleine hint. Het had gekund. Een hint. Ja. Fietst u nog? Ja. Toch wel? Ja. Want u loopt met een kruk, maar daar fietsen gaat... Ja, maar daar loop ik niet altijd mee, hoor. Zou u graag een elektrische fiets willen, of heeft u hem al? Ik heb hem. Oh, u hebt hem al. Maar ik wil een andere, een wat handzamere. Ja. Een lagere instap. Lage instap. Ja. Okay. Want hij rijdt voorop altijd. En moeten we dan ergens voor stoppen, dan zie ik dat niet, maar hij wel. En dan moet ik van die fiets afspringen. Ja, dus. Ik begrijp hem helemaal. Ja. Positief verrast de afgelopen tijd. Moet dat een bekend iemand zijn? Of? Nee, het moet helemaal niks. Het kan van alles zijn. Even denken, hoor. Door wie? Dus het gaat echt om een persoon en je zegt van zo. Die heeft me positief verrast. Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar juist negatieve dingen, maar even denken hoor. Positief verrast. Nou, ik zou het echt even niet weten. Het is te lang geleden. Ik denk het, ja. Het wordt weer tijd. Het wordt tijd om weer positief verrast te worden. Nou, op straat, door de straat interviewen dan. Maar ja. Die tellen we niet mee. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Ons kleindochter brengt heel veel positiviteit. Ja? Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja. Tuurlijk. Ja. Nou ja, dat is een voorbeeld. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Als hij over de vloer komt, dan is dat, ik veel, een soort... Dan komt het zonnetje binnen. Het zonnetje binnen, echt. Ja. Nou, dat is toch een goed voorbeeld. Ja, toch? Loopt dat lekker met, komen ze vaak genoeg? Ja. Een keer of 4, 5 in de week zien we ze altijd wel. Kijk. We zien ze heel veel. En we passen op. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Door mijn vrouw eigenlijk. Ja. Ja. Want ik heb een oldtimer met een oldtimer caravannetje erachter en daar moest ze eigenlijk niks van hebben. Maar nou, de laatste tijd zegt ze, nou zullen we weer eens weggaan met de Puk. Ah. Het is een Riba Puk namelijk, het is een heel klein caravannetje. Ja. En volgende week gaan we weer weg. Dat had hij niet verwacht? Nee, niet verwacht. Dus een verrassing echt dat uw vrouw zegt? Positief verrast is, hè? Laten we nu doen, laten we weggaan. Ja. Was het eerst schoorvoetend of zo? Wilden ze niet? Nou, nee, we gaan maar korte termijntjes. Vorig jaar is het eigenlijk een beetje begonnen dat ik op een camping stond en dat ik een afspraak had om een overdracht van een penningmeesterschap te doen. Aha. En van een autoclub. En dat was toevallig op een camping omdat die jongen er ook stond. En toen had ik daar rondgelopen en fotootjes gemaakt. En toen zei ze, ho, stop, boek bij en kom me halen. Dus zo is het begonnen. En dan gaan we, volgende week zondag gaan we weer naar Ermelo. Ermelo. En dan heeft u lekker een eigen onderkomen, zeg maar. Ja, precies. Door wie zijn jullie de afgelopen tijd positief verrast? Eén van de twee. Positief verrast, dat je zegt van, nou, dat was leuk, dat was goed. Ik weet het echt niet. Positief verrast, met elkaar kan ook. Iets, een verrassende situatie of iets dat je zegt van, nou, dat had ik niet gedacht. Kan heel veel zijn, maar kan gewoon een cadeau zijn, maar dat is heel simpel natuurlijk. Mm-hmm. Licht voor de hand. Positief verrast. Ik zou het echt niet weten. Ik kan ook niks bedenken. Nee, helemaal niks. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Laurens. Ah. Want Tony is niet meer binnenweg. Speciale in Ridderkerk heb je niks. Ik moet er even niet over hebben hoe het ging, want dan kan hij hier ook helemaal niet terecht. Maar jongeren dementie speciale afdeling voor mensen. Om... Ja, want dat heeft u, hè, zei u net tegen ja, mij. Ja, heb ik al een jaar geleden gehoord. En gaat het met die hulp beter? Ik hoor tot nu toe positief, maar ik heb andere dementie als die andere. Ja, in Nederland zijn er maar 5000 wat ik heb. Ja, jonge dementie. Ja, maar dan heb je verschillende. Heb je ook Alzheimer zit er ook in en zo. Ja. Ik heb pro-temporale. Ah. Mijn gedrag verandert dan iets. Sorry als ik volgende keer raar doe. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel erg. Maar... Dat kan dus gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, ik heb wel de mentaliteit van mijn amateurvoetbalclub en van mijn professionele club. Wat zijn de dagelijkse struikelblokken dan voor u? Ja, ik ben gek, maar ik doe elke dag wel 3 uur lang spelletjes verouderen met hersenen en zo op mijn telefoon. Ik denk, ja, ik moet echt actief blijven. U traint u zelf? Vechten, ja. Ja. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.

indecision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life. Ja, er zijn een hoop mensen die het raar vinden dat ik geen auto heb en geen computer heb en geen mobiele telefoon heb. En misschien is het ook wel raar, maar het komt gewoon door mijn moeder. Mijn moeder zei altijd, jongen, als iedereen in het water springt, hoef jij toch ook niet in het water te springen? Nou, mijn moeder is dik in de 90 geworden. Vandaar. Als kind al was ik dol op de natuur. Want in de natuur leerde ik op school, daar gebeurde alles vanzelf. De vogels, die vlogen daar vanzelf. De bomen, die groeiden vanzelf. Hoef je helemaal niets aan te doen. Vroeger, als je een wild mens was en je woonde in de wilde natuur, dan plukte je gewoon een appel en je pakte gewoon een beest. Maar ja, toen zijn we die beesten gaan temmen. In de hoop er dan meer van te kunnen plukken. Maar die beesten en die planten, die deden een tikkie terug. Want die appels die groeiden opeens niet meer vanzelf. Die bomen hadden opeens kunstmest nodig. En die moest je vertroetelen. En die beesten moest je speciaal gras voor laten groeien met alle gesodemieter van dien. Zodat niet de beesten onze slaven werden, maar de boeren de slaven werden van de beesten. Die werken zich het apelazers. Met één heel groot voordeel. Er bestond vroeger bij de boeren geen vooruitgang, want ze moesten veel te hard werken. Voor een boer was het jaar iedere keer weer hetzelfde. Het begon met zaaien en dan kreeg je maaien en oogsten en dan moest je daar eten van maken. En dan begon het weer opnieuw en de cirkel weer opnieuw. En dan kwamen er weer kalfjes en die werden grote koeien. En die gaven weer kalfjes en die werden weer grote koeien. Ze draaiden op het platteland eeuw na eeuw na eeuw, draaiden ze alleen maar in cirkeltjes rond. Verrukkelijk. Er bestond geen vooruitgang. Ze hoefden zich niet te verbeteren. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen. Maar voor een boerenzoon was er maar één ambitie. En dat was om precies hetzelfde leven te leiden als dat zijn vader al had gedaan. Hij hoefde niet beter, hij hoefde niet groter. Eeuw in eeuw uit, de hele middeleeuwen lang, liepen de mensen in dezelfde cirkel rond. En ze waren daar buitengewoon tevreden mee. Je al met al zo fijn.

start crying too. And make it easy on yourself. Ja, prachtige muziek van de Walker Brothers. Heel oud, uit het jaar 1966. Ik ga ervan hakkelen. Het doet me ook wel wat, deze muziek. Prachtig. En Willeke Alberti met Het Oude Huis, die je tegenwoordig ook weer in reclamespots hoort op televisie. Over stoelen gaat die reclame dan, hè? Goed, over een paar minuten gaan we praten met de mensen van Just Dig It. Vergroen de woestijn en cool down the planet. Een goed doel. Je ziet de reclamespotjes tegenwoordig op diverse televisiezenders. En eigenlijk maakt dat ons wel heel nieuwsgierig. Wat is dat dan, dat Just Dig It? Over een paar minuten hoor je het na Mark Owen en Child. Like a candle, like a snowfall, like a feather, like a bird.

hele holistische oplossing voor een heleboel uitdagingen waar we voor staan. Goed, jullie zijn een goed doel. Jullie leven van onder andere donaties en vrijwilligers. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Just Dig It? Dat is allereerst op onze website www.justdigit.org. En anders zijn we natuurlijk ook te vinden op de sociale media. Facebook, Instagram, Twitter, dat soort kanalen. Nog één keer het adres. www.justdigit.org. Wessel van Ede van Just Dig It. Dank u wel. Graag gedaan. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. Celine Dion hier in De Late Avond en Love Me Back to Life. Ja, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De 2500ste uitzending trouwens. We hebben al 2500 keer dit geluid laten horen bij jou op de lokale omroep. Dus. En we gaan het nog even doorzetten hoor. Dus blijf bij ons. Blijf bij De Late Avond. Blijf bij jouw lokale omroep. Ik ga er van tussen. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier Norbert Ketting wederom met prachtige muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. De Scorpions. En Still Loving You. Ik wens je voor zometeen wel trusten. Prachtige dromen. En ik hoop als je gaat werken en blijft werken dat je een hele goede wacht beleeft. Heb je nog even tijd straks? Zomaar even check dan onze website www.lateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt je daar ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief, zodat jij weet in de loop van de dag wat er 's avonds in de show zit. Maar je kunt ons ook volgen op X, Facebook en LinkedIn. Bezoek ons daar. Mooie nacht. Things that kill us.